i czuje się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rudinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Od dzisiaj zmiany w leczeniu pacjentów z koronawirusem. Przestają działać tzw. szpitale jednoimienne. To zaskakująca decyzja. Tak, o decyzji Sądu Administracyjnego w sprawie organizacji majowych wyborów prezydenckich przez Pocztę Polską mówi rzecznik rządu. Cudzoziemcy pomagający w walce z koronawirusem szybciej dostaną francuskie obywatelstwo. Od dzisiaj obowiązuje nowa struktura organizacyjna leczenia szpitalnego pacjentów zakażonych koronawirusem. Jednocześnie przestają działać szpitale jednoimienne. Więcej o tym Barbara Góra. Od dziś pacjenci z koronawirusem są przyjmowani na trzech poziomach szpitalnictwa, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Na pierwszym poziomie to są szpitale głównie powiatowe. W przypadku dodatniego wyniku będą pacjenci przesyłani do szpitali zakaźnych, czy też szpitali, gdzie znajdują się oddziały zakaźne. Tych miejsc dla tych pacjentów będzie około 3000. Wiceminister dodał, że oprócz tego będzie 1000 miejsc w 9 szpitalach specjalistycznych dla chorych zakażonych koronawirusem, wymagających innego leczenia lub zabiegu. Ostatni poziom to jest poziom trzeci. Oczywiście, jeżeli będzie potrzeba zwiększania tych miejsc, te miejsca oczywiście będą się pojawiały. Od wczoraj zarejestrowano 605 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. 24 osoby zmarły, a wyzdrowiało 451 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie organizacji majowych wyborów prezydenckich przez Pocztę Polską jest dla władz zaskakująca. Sąd uznał, że decyzja premiera Mateusza Morawieckiego z kwietnia została wydana z naruszeniem prawa. Piotr Miller podkreślił na konferencji prasowej, że premier podjął decyzję na podstawie specjalnej ustawy dotyczącej przeciwdziałania skutkom pandemii koronawirusa. Podkreślamy, że ta decyzja została wydana na podstawie przepisów prawa, na podstawie uchwalonej w tym trudnym czasie ustawy oraz na podstawie przepisów konstytucji, które obligowały, aby w tym czasie, czyli w maju, przeprowadzić wybory. To przepisy konstytucji regulują, w którym dniu odbywają się wybory i z tego powodu też była wydana decyzja pana premiera. W czasie, w którym na całym świecie panowała epidemia, w czasie, w którym nie było wiadomo, w jaki sposób będzie się nadal rozwijała epidemia koronawirusa i decyzja ta została podjęta w trosce o to, aby w bezpieczny sposób prowadzić wybory. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że decyzja premiera Mateusza Morawieckiego z kwietnia o nałożeniu na Pocztę Polską obowiązku organizacji majowych wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej była bezpodstawna i naruszała prawo, dlatego sąd ją unieważnił. Jak powiedział Piotr Miller, decyzja o odwołaniu zostanie podjęta po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku. Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku szuka osób do programu leczenia otyłości. To niestety coraz powszechniejsza choroba. Mówi kierownik zakładu profesor Lucyna Ostrowska. W tej chwili szukamy takich pacjentów, u których chcielibyśmy stwierdzić, na ile otyłość wygenerowała takie choroby towarzyszące jak zawały, jak choroba niedokrwienna serca, udary, choroba kończyn dolnych związana z nieprawidłowym ich ukrwieniem. Zakwalifikowane do programu osoby przejdą dokładne badania. Każdy będzie zbadany, zważony, zmierzony, będzie oznaczony skład ciała i oznaczymy cholesterol, glukozę, insulinę. Przede wszystkim bardzo nam zależy na sprawdzeniu pacjentów z otyłością albo z nadwagą przy BMI 27 i więcej, którzy są po zawałach, a nie mają jeszcze cukrzycy, po to, żeby zastosować programy chroniące tych pacjentów przed wystąpieniem tej cukrzycy. Do programu leczenia otyłości poszukiwane są głównie osoby z województwa podlaskiego, mające 47 lat i więcej. Zgłaszać można się do Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Francja przyspieszy nadawanie obywatelstwa cudzoziemcom zmobilizowanym do walki z koronawirusem. Wirusem. Tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że procedura naturalizacji zostanie skrócona z 5 do 2 lat. Wnioski cudzoziemców, którzy znaleźli się na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, pracując na przykład w służbie zdrowia, zostaną rozpatrzone w przyspieszonym tempie, poinformowała wiceminister do spraw obywatelstwa Marlène Schiappa. Skrócony zostanie także minimalny okres zamieszkania na terytorium Francji, niezbędny do nadania obywatelstwa. Według wiceminister od początku pandemii wielu cudzoziemców aktywnie uczestniczyło w walce z COVID-19. Uznanie ich zaangażowania należy do naszych priorytetów, powiedziała Marlène Schiappa. W ubiegłym roku francuskie obywatelstwo przez naturalizację otrzymało 48 tysięcy osób. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

I tak to nas dziś rozpoczęliśmy. Genesis i People Late. Bardzo teraz poproszę wszystkich zwolenników Bad Heart, aby pozostali z programem Trzecim Polskiego Radia, bo za chwilę bardzo ważne informacje o koncercie Beth w naszym kraju. That's a rhyme. Bad Woman Blues to była Beth Hart. Przypomniałem sobie dokładnie moment, kiedy pan listonosz przyniósł na Myśliwiecką wtedy nową płytę Bad i wtedy tego nowego singla Bad Woman Blues. I odtworzyliśmy to sobie i posłuchaliśmy wspólnie premierowo. Teraz zgodnie z obietnicą o koncercie Beth Hart w Polsce przy telefonie jest organizator tego koncertu w Polsce Piotr Łyszkiewicz. Cześć Piotrze. Cześć Piotrze, witam Państwa serdecznie. Od kilku tygodni jestem przez słuchaczy zasypywany pytaniami, co z koncertem w październiku. Ostatecznie po rozmowach z managementem cała trasa europejska zostaje przełożona na przyszły rok, zatem również polski koncert 21 października na Torwarze zostaje przeniesiony na rok przyszły, na konkretnie dzień 7 grudnia na godzinę 20 bez zmian ta sama sala, czyli Torwar, bez zmian godzina, czyli godzina 20. Niestety COVID powoduje, że różnego rodzaju aktywności nie zdarzają się w czasie, w którym byśmy chcieli, żeby się zdarzyły. Niemniej jednak bardzo się cieszę, że udało się znaleźć termin, który będzie częścią przyszłorocznej trasy Best Hearts. Zatem wszystkie bilety, które Państwo zakupiliście na koncert 21 października tego roku na godzinę 20 do hali Torwar w Warszawie, zachowują ważność na nowy termin koncertu Best Heart, który odbędzie się, tak jak już wcześniej wspomniałem, 7 grudnia roku 2021, również na Torwarze i również na godzinie, o godzinie 20. Zatem widzimy się wtedy i jesteśmy w Best Heart. Mam nadzieję, że w międzyczasie będzie wiele okazji, żeby i mówić jeszcze o tym koncercie, o Best Heart, i ufam, że również jest szansa, że pojawią się jakieś nowe nagrania, bo z tego, co management mi przekazywał podczas wczorajszej rozmowy, to zamierza rozpocząć pracę nad kolejnym albumem. 7 grudnia 2021, Torwar Warszawa, Best Heart z zespołem wtedy. Best Heart w tradycyjnym swoim składzie z zespołem i myślę, że tak jak wspomniałem, dużo przyjemności. Niewykluczone, że również jakieś premierowe utwory, jeżeli ta płyta A zostanie nagrana, B zostanie wydana przed tym czasem, czyli przed jesienną trasą Best Heart przełożoną z tego roku na drugą połowę roku przyszłego. Oczywiście z Trójką, oczywiście Best Heart i oczywiście widzimy się na hali Torwar w Warszawie 7 grudnia o godzinie 20. No a jako, że to grudzień, a grudzień zawsze jest magiczny, różne rzeczy również zdarzyć się mogą i być może do repertuaru tego koncertu wtrącone zostaną jeszcze jakieś takie akcenty związane z atmosferą grudnia. Zobaczymy. Bardzo prawdopodobne i mam nadzieję, że również będziemy mieli dla Państwa jeszcze jakieś inne informacje o aktywnościach Best Heart planowanych na rok przyszły i jeżeli tylko takie informacje mamy i potwierdzimy, na pewno w programie Trzecim Polskiego Radia będziemy dzielić się z Państwem tymi właśnie wiadomościami. Tak, ja to potwierdzam i zapraszam Państwa do słuchania codziennego programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Łyszkiewicz. Piotrze, dziękuję i do usłyszenia. To ja dziękuję, Piotrze, dziękuję Państwu i jesteśmy w kontakcie ze sobą za pośrednictwem Trójki. Wszystkiego dobrego. Boom, boom. I want your love, I want your love. into a song. Grudnia 2021 roku, Hala Torwar, Bad Heart z zespołem. To są te najświeższe informacje, które przekazał organizator tego koncertu w Polsce, Piotr Łyszkiewicz. No, wspomniał również, że w najbliższym czasie będziemy Państwu jeszcze podsyłać informacje z obozu Bad Heart i te najnowsze informacje także w piątek w programie wieczornym między 19 a 22. Zapraszam Państwa już teraz do słuchania. A my teraz ciągle jeszcze słuchamy Tonacji Trójki. Happy.

rozmawiałem z Darkiem Pierogiem, który dziś jest wydawcą Tonacji Trójki. Dyskutowaliśmy na temat fenomenu tej muzyki i tej formacji, formacja The Shadows. Nam zagrała dziś Tonacji Trójki. Wziąłem dziś do walizeczki także zespół Traveling Wilburys. No pięknie, supergrupa Traveling Wilburys i Rattled dziś w Tonacji Trójki. Nie zdziwi to Państwa, kiedy powiem, że tę płytę w walizeczce mam zawsze, ba, mam trzy takie płyty. Jedna jest zawsze w samochodzie, druga jest zawsze w domu, trzecia jest zawsze we wspomnianym pudełku. Please.

flesh. Yeah. Who's to say you can't escape tomorrow? It's another day. I'm hanging here, I'm here on solid ground. 'Cause heaven's foe are closing down. All I got is water. My Bones, zespół Deep Purple. W związku z tym, że za mało trochę moim zdaniem tej płyty na antenie Trójki, to wrócimy jeszcze do niej w programie Trzy Wymiary Gitary jutro. Bad Dog to tytuł tego utworu polskiego zespołu One, na którego koncerty mam nadzieję Państwa zaprosić już niebawem, kiedy tylko sytuacja trochę się uspokoi, choć prognozy, co słyszymy w serwisach informacyjnych, nie są najlepsze, no ale kiedyś pewnie będzie taka okazja, by zobaczyć ten zespół. Ciekawy bardzo, bo z dwiema frontmankami na koncercie, na ich koncertach atmosfera zawsze jest gorąca i fenomenalna. Na ta nowa płyta dalej, ciągle nowa i ciągle dobrze brzmi Bad Dog, dziś w tonacji trójki. No i na dziś to wszystko. My już Państwu powoli bardzo dziękujemy, przypominając na zakończenie o tej informacji najważniejszej, która padła dziś na Dnie Trójki, że koncert Beth Hart odbędzie się 7 grudnia 2021 roku na warszawskim Torwarze. A kolejne informacje na temat aktywności Beth w piątek między 19 a 22. Anna Rygulska, Dariusz Pieruch, Piotr Baron, bardzo Państwu dziękujemy i do usłyszenia. Your sweet face I will remember, and how I'm gonna miss your stubborn heart. So forgive me for my weakness, I guess my faith is a little stone. The angels cried on Friday, the day that God walked you home. So goodbye, sister, hell when I'll remember everything. I love you. Goodbye, white trash beauty queen. It hurts to laugh here without you. Peace inside of us is gone. Your mama tries to smile too. You never seen that woman try so hard. I'm